Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Ayşem çay elinun, ayısı yıldızı sun. Ayşem çay elinun, ayısı yıldızı sun. Ananın kızlarının en akıllı kızı sun. Ananın kızlarının en akıllı kızı sun. Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Beraber söyleyelim, inlesin dağlar taşlar. Beraber söyleyelim, inlesin dağlar taşlar. Neden hiç kurumayı Ayşem gözünde yaşlar? Neden hiç kurumayı Ayşem gözünde yaşlar? Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Ayşem buralara daha gelmeyi misun? Ayşem buralara daha gelmeyi misun? Derdinden eliyorum, bir şey demeyi misun? Derdinden eliyorum, bir şey demeyi misun? Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Rüzgar esti meşeden, rakış tut şişeden. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den. Vurun vurun el durun, ayırmayın Ayşem'den.